Mashum Sharma, Andu Karuyan, Ronu Raghav and Siva Studio. तू बनके दिखी मिर्ची क्यों मन खान ने होरी से तू बनके